da kan vi ønske velkommen til det tiende og siste bedre sent enn alvor I den omgang, og vi begynner programmet denne gang med en ny utgave av professor Adolf Hupps fremmedordkurs Fremmedord for dagen. Jaha, da vi klar med en ny fremmedord for dagen. Dere får som vanlig stikkord, og jeg forklarer hva det betyr. Risikabel. Risikabel, en måte å transportere ris på. Rokoko. Rokoko? Gammel snirklete fransk jøk. Robust. Robust? Hår som står rett opp når man ror. Rubel. Russisk applaus, for eksempel vill rubel. Sensur. Sensur, kort beskjed til melkemann. Vriompeis. Det dreibart ildsted. Minimum. Minimum, liten deodorant. Alkoholiker. Person som liker alkohol. Allé. Det rad med trær som går hvis du snakker fransk. Aner. Forfedre man bare tror man har. Angora. Ja, det svensk og betyr legge til, for eksempel I svensk film, at angora en brygge. Anglofil. Venstre kjørebane. Apanasje. Ja, det statslønnet indianer. Analer. Historiske endetarpsåpninger. Arabesk. Bitter araber. Etiker. Etiker, person som ikke eter. Fahrenheit. Fahrenheit, reise til varmere sted. Fantom. Fantom, noe man sier når man finner flaska tom. Fighting spirit. Det dårlig hjemmebrent. Filosofisk. Filosofisk, fisk som tenker over tilværelsen. Finale. Finsk øl, eller som det heter på engelsk, fin ale. Finesse. Det klubbsjuuttrykk som brukes som pen dame. Finesse. Floskel. Det fransk delikatesse. Se floskelår. Lotteri. Spill der man kan vinne kvinnelige soldater. Madrigal. Madrigal, sinnssyk italiensk mor. Pervers. Pervers, det måte å betale sangtekstforfattere. For eksempel, min betaling pervers. Slåbrokk. Det resultat av slag I mellomgulvet. Svalbard. Skjenkested med airconditioning. Tabasco. Tabasco? Uhyre sterkt fotøy. Polypper. Polypper? Person som selger til brokk på vindmonopolet. Alter ego. Alter ego? Selvopptatt prest. Hemorider. Hemorider, det personer fra hemoridene. Og dermed det slutt for I dag. Takk for nå.